Ama ba'd. Bu bapta diyor ki İmam Nevevi, bab-ı istihbab-ı beyanil kelam. İnsanın konuştuğu sözü beyan etmesi. Yani konuştuğu sözün anlaşılır olması. Ve idahihi lil muhatap. Konuştuğu insana açıklıkla, son derece böyle açık seçik konuşması. Ve tekririhi. Ve konuştuğu sözleri sürekli tekrarlaması. Liyefheme izâ lem yefhem illâ bizâlik. Ancak böyle tekrarlayarak karşıdaki insan anlıyorsa, onu ne yapması, tekrarlaması. Biliyorsunuz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam az sonra hadislerde de gelecek. Sahabeler diyor ki bizler diyor konuştuğu zaman onun sözlerini ne yapardık? Sayardık. Yani o konuştuğu zaman böyle tane tane ne yapardı? Konuşurdu. Enes radıyallahu anh diyor ki ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem izâ tekelleme bi kelimetin e'âdehâ selâsen. Enes diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu zaman bir kelimeyi ne yapardı? Üç defa tekrarlardı. Hatta tufheme anhu. Ta ki onun söylediği ne yapsın? Anlaşılsın. Şimdi buradan şunu mu anlıyoruz? Veya şunu mu anlamalıyız? Mesela ben burada konuşuyorum. Konuştuğum her şeyi üç kere tekrarlamalı mıyım? Eğer öyle olursa Peygamberimizin sünnetini tatbik etmiş olurum. Yahut karşıdaki insan benim anlatacağım, bu anlattığım şeyleri anladığını gördüğüm zamana kadar tekrarlar mıyım? Ya da gördüm ki bir defa da anladı, bir defa da yetinir miyim? Hangisi? Bir defa da yetinir. Çünkü az sonra selamla alakalı da gelecek. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz, üç kere selam verir diyor. Ne demek üç kere selam verirdi? Yani selam veriyor. Eğer selama cevap gelmezse bir daha selam veriyor. Bir daha cevap gelmezse bir daha veriyor. Artık dördüncüde ne yapmıyor? Selamı tekrarlamıyor. Aynı ne gibi? Bir kapıya gelip ne yapmanız? Üç defa vurmanız gibi. Biliyorsunuz değil mi? Sahabe geliyor Hazreti Ömer'in evine. Tak tak vuruyor. Ses yok. Bir daha yok. Bir daha yok. Geri gidiyor. Hemen Hazreti Ömer ne yapıyor? Gel diyor. Niye geri döndün? Diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle duydum. Üç defa izin isteyin. Cevap gelmezse geri dönün. Ne diyor Hazreti Ömer? Bu hadisi diyor seninle kim duydu? Bana göster. Daha hadis tetkiki o zamanlar var. Tutuyor onu. Ebu Said el-Hudri zannedersem. Gidiyor bir sahabe meclisine diyor ki ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle dediğini duydum. Kim var burada benimle bu hadisi duyan başka? Sahabeden bir tanesi diyor ben duydum. Sonra Hazreti Ömer onu bırakıyor. Yani hadis konusunda sahabe döneminde daha ne var? Hassasiyet var. Ama şimdi paldır küldür herkes. Birisi dünyanın öbür ucundan bir uydurma hadisi bir söylüyor. Ertesi gün nerede o hadis? İstanbul'da, Fatih'te. Milyonların ağzında o hadis ne oluyor? Dolaşıyor maalesef. Değil mi? Hele bugün özellikle globalleşen dünya dedikleri, değil mi? Her bilginin anında bir yerden bir yere çabucak uçtuğu bir dönemde bakıyorsunuz ki dünyanın en uç noktasındaki bir adamla diğer uç noktasındaki bir adam aynı şüpheye yakalanabiliyor, aynı hastalığa yakalanabiliyor. Aynı zayıf ve aynı uydurma hadisi okuyabiliyor. Neden? Çünkü işte artık internetten ne var? Bir bakıma bela var, bir bakıma musibet var. Bütün insanlar buradan ne yapıyor? Zehri kapıyor. Ve izâ etâ alâ kavmin diyor ki Enes, bir kavme geldiği zaman, bir topluluğa geldiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem feselleme aleyhim selleme aleyhim selâfen. Onlara selam verdiğinde kaç kere selam verirdi? Üç kere. Yani selam verir. Duymadılarsa bir daha. Bir daha duymadılarsa üç defa ne yapardı aleyhissalatü vesselam? Selamı verirdi. Evet. Diğer hadis Ayşe radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Kâlet kâne kelâmu Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem kelâmen faslen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konuştuğu söz nasıldı? Mufassal. Karşıdakinin anlayacağı şekilde tafsilli konuşurdu aleyhissalatü vesselam. Ayrıntılı konuşurdu. Yani karşıdakinin yanlış anlamasına mecal, fırsat vermezdi. Çok önemli. Bazen bazı kardeşlerimizde görüyoruz bunu. Adam davet ediyor karşısındaki insana. Hikmet de yok maalesef. Az sonra ona da değineceğiz. Bakıyorsun ki paldır küldür adama ne yapmaya başlıyor? Delilleri çakmaya başlıyor tabiri caizse. Ayet diyor, hadis diyor, bir şey diyor ama karşıdaki adamın bunları o an hepsini anlayacak kapasitesi yok. Yani ne yapmak lazım? Adım adım gitmek lazım. Yavaş yavaş hareket etmek lazım. Ve bu karşıdaki insana tebliği düzgün bir şekilde ulaştırmak lazım. يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ يَسْمَعُهُ Diyor ki Ayşe radıyallahu anh'a, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i her duyan ne yapardı? Anlardı. Anlamayacakları şeyi aleyhissalatü vesselam konuşmazdı. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.